महाभारत वन पर्व षडधिक शततमोध्याय। राजा सगर का संतान के लिए तपस्या करना और शिव जी के द्वारा वरदान पाना। लोमसुवाच तानुवाच समेतास्तु ब्रह्मा लोक पितामह गच्छध्वं विवदा सर्वे यथा कामं यथेष्टितम्। लोमस जी कहते हैं, राजन तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पास आए हुए सब देवताओं से कहा, देवगण इस समय तुम सब लोग इच्छा अनुसार अभीष्ट स्थान को चले जाओ। महता काल योगेन प्रकृतिं व्यासते नमः ज्ञातेश्च कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथः पूरेस्तितो यैघै समुद्रं निधिं अम्बसाम्। अब दीर्घ काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबीजनों अर्थात प्रपितामहों के उद्धार का उद्देश्य लेकर जल निधि समुद्र को पुनः अगाध जल राशि से भर देंगे। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वे विबुध सत्तमा कालयोगं प्रतीक्षन्तो जग्मुश्चापि यथागतम्। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। युधिष्ठिर उवाच कथम वै ज्ञातयो ब्रह्मन् कारणं चात्र किं मुने कथम समुद्रः पूर्णश्च भगीरथ प्रतिश्रयान्। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मन् भगीरथ के कुटुंबीजन समुद्र की पूर्ति में निमित्त क्यों कर बने? मुने उनके निमित्त बनने का कारण क्या है और भगीरथ के आश्रय से किस प्रकार समुद्र की पूर्ति हुई? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोदन कथ्यमानं त्वया विप्र राज्ञां त्रितम् उत्तमम्। तपोधन विप्रवर, मैं यह प्रसंग जिसमें राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन है आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वै सम्पानुवाच एव मुक्तस्तु विप्रेन्द्रो धर्मराज्ञा महात्मना कथयामास महात्मं सगरस्य महात्मनः। वैसंपान जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर लोमस ने महात्मा राजा सगर का महात्म बतलाया। लोमस उवाच इक्ष्वाकूणां कुले जात सगरो नाम पार्थिव रूपसत्व बलोपेत स चापुत्र प्रतापवान। लोमस जी कहते हैं, राजन इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे रूप धैर्य और बल से संपन्न तथा बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। स हैहयान समसाद्य तालजंघास भारत वसे च कृत्वा राजन्यान स्वराज्यम अन्वशासत। भारत उन्होंने हैहय तथा तालजंघ नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर लिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। तस्य भार्ये तो भवताम रूप यौवन दर्पिते वैदर्भी भरत श्रेष्ठ सैव्या च भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ राजा सगर के दो पत्नियां थी, वैदर्भी और सैव्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। सपुत्र कामो नृपते तप्यते स्म महत्तप पत्नीभ्याम स राजेन्द्र कैलासम गिरिमाश्रित स तप्यमान सुमहत् तपोयोग समन्वित आससाद महात्मानं त्रक्षं त्रिपुरमर्दनम् शंकरं भवमीशानं शूलपाणिं पिनाकिनं त्र्यंबकं शिवमुग्रेशं बहुरूपमुमापतिं। राजेंद्र, राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुर नाशक त्रिनेत्रधारी शंकर भव ईशान शूलपाणी पिनाकी त्र्यंबक उग्रेश बहुरूप और उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध महात्मा भगवान शिव का दर्शन हुआ। स तम दृष्टैव वरदं पत्नीभ्यां सहितो नृपः प्रणिपत्य महाबाहो पुत्रार्थे समयाचत। तं प्रीतिमान् हरः प्राह सभार्यं नृपसत्तमं यस्मिन् प्रतो मुहूर्तेऽहं त्वयेह नृपते वरम्। वरदायक भगवान शिव को देखते ही महाबाहु राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित नृपश्रेष्ठ सगर से कहा, राजन, तुमने जहाँ मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम यह होगा। यष्टे पुत्र सहस्राणी शूरा परम दर्पिता एकस्याम संभविष्यन्ति पत्न्याम दरवरोत्तम ते चैव सर्वे सहिताक्षयम यास्यन्ति पार्थिव एको वंशधर शूर एकस्याम संभविष्यति। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब के सब एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। भोपाल, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसके गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। एवं उक्त्वा तुतं रुद्रः तत्रैवान्तरधीयत स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम् पत्नीभ्यां सहितस्तत्र श्रोत्रीं हृष्टमं मना सदा तस्य ते मनुजश्रेष्ठ भार्ये कमलोचने वैदर्भी चैव सभ्या च गर्भिण्यौ संबभूवतुः ततः कालेन वैदर्भी गर्भालाभं व्यजायत सभ्या च श्रुत्वे पुत्रं कुमारं देवरूपिणं तदालाभं समुत्सृष्टुं मनश्चक्रे सपार्थिवः। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्न चित्त हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान को चले गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उनकी वे दोनों कमल नयनी पत्नियाँ वैदर्भी और सैभ्या गर्भवती हुई। फिर समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न की और सैभ्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया। अथांतरिक्षा शुश्राव वाचम गंभीर निस्वनाम राजन्मा साहसम कार्सी पुत्रान्य तक्त मरहसी अलाभु मध्यान स्कृष्य बीजम यत्नेन गोप्यताम सोपस्वेदेशु पात्रेषु घृतपूर्णेषु भाग्यशः। इसी समय आकाश से एक गंभीर वाणी सुनाई दी, राजन, ऐसा दुस्साहस न करो, अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुम्बे में से एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्नपूर्वक इन सबकी रक्षा करो। ततः पुत्र सहस्राणि षष्टिं प्राप्य पार्थिव महादेवेन दिष्टं ते पुत्र जन्म नराधिप अनेन क्रमयोगेण माते बुद्धिरतोऽन्यथा। पृथ्वीपते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। नरश्रेष्ठ, महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश किया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। इति श्री महाभारते वन परवणि तीर्थयात्रा परवणि लोमतीर्थयात्रायाम सगर संतति कथने 60,000 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सगर संतति वर्णन विषयक 106 अध्याय पूरा हुआ।